daremny byłby żal mój i mezy, gdy byś grzesznego mnie nie zbawił ty. Serce radośnie ku tobie lgnie, że zgubionego znalazłeś mnie. Zbawco, jakże mam wielbić cię. Zbawco,